Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ayşegül Tözeren. Efendim bir cuma günü yine Açık Radyo'da 95.0 FM'den yayın yapan radyomuzda önce sağlık programındayız ve bugünkü konuğumuzu her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtacak. Evet, bu programki konuğumuz uzaklardan Doktor Derin. Derin Alert konuğumuz. Doktor Derin Santa Maria'da çalışan bir hekim ve mezuniyet sonrası çalışmaları arasında halk sağlığı çalışmaları da var. Tabii halk sağlığı çalışmaları deyince hemen aklımıza pandemi ve aşı çalışmaları geliyor. Amerika'da gidişat nedir? Gelişmeler de nedir? Hepsini öğreneceğiz Derin'den. Evet, Derin bu kadar uzaktan ve üstelik de eğer yanlış bilmiyorsam sabaha karşı saat 2 falan oralarda bizim için ayakta da kaldın. Çok teşekkürler ama gayet hoşgörüyle bu genç hekim arkadaşımız ya ne olacak ben zaten nöbetlerden alışkınım dedi. Tekrar teşekkürler Derin katıldığın için. Rica ederim, davetiniz için çok teşekkürler. Sağ ol. Peki şimdi Ayşegül başlıyor musun yoksa genel anlamıyla biz pandemide neler yaşandığını soracağım. Çok genel bir soru olacak ama özellikle oldukça hani ekonomik olarak iyi olan bir Amerika'nın bölgesindesin ama çok fazla da göçmen var. Biraz onlardan girelim istersen. Neler gözledin sen bize anlat. Tabii yani şimdi Amerika'daki ilk COVID vakası yanılmıyorsam Şubat'ta teşhis konulmuştu. Ondan sonra Mart başlarında burada olağanüstü hal gibi bir şeyler diyeyim. Çünkü yani tam olarak öyle bir şey olmadı ama ona benzer bir şeyler belirlendi ve ilan edildi. İşte Çin'den, Asya'dan uçuşlar iptal edildi. Avrupa'dan gelenler için yasaklar konuldu. Avrupa'dan gelenler için işte 14 günlük karantinalar falan konuldu. Ama hiçbir zaman devletten resmi olarak belirli tedbirler veya benzer bir şeyler hiçbir zaman söylenmedi maalesef. Bunların birçoğu eyaletlere bırakıldı ve tabii Birleşik Devletler olarak 50 tane eyaletten 50 tane değişik ses çıktı. İlk başlarda New York'ta vakalar çok şiddetli vurdu şehire. İşte oradaki aciller doldu, yoğun bakım üniteleri doldu, bir sürü ameliyatlar iptal edildi. İşte Central Park'ta çadırlar kuruldu, orada hastalar bakıldı. Ama mesela bunların hepsi Mart'ta gerçekleşirken mesela Idaho eyaletinde veya Utah eyaletinde bir tane bile vaka yoktu. O yüzden mesela ilk başlarda Mart ortaları ile Mayıs ortalarında bir sürü tedbir konulduğu zaman bunlar tabii New York'takiler için iyiydi. Çünkü orada çok şiddetli vakalar vardı ama mesela Utah'da sıfır vaka olan bir yerde insanlar bir türlü anlayamadı bu tedbirlerin neden konulduğunu. Yavaş yavaş COVID işte ülkenin diğer taraflarına da gelmeye başladı ama o zamana kadar millet bu tedbirlerden açıkçası bıkmıştı. Mesela buralarda işte neden maske takmamız gerekiyor gibi şeyler söylenmeye başladı. Maalesef maskeler biraz siyasete dönüşmeye başladı. İşte özellikle gelen seçimlerle beraber maskelerin üstüne Biden veya Trump gibi yazılar yazılmaya başlandı. İşte insanlar mağazalara falan girdikleri zaman çalışanlarla kavga etmeye başladılar. Yani çok aslında çok ilginç olaylar gerçekleşti burada COVID ile ilgili. Bizde Kaliforniya'da işte Temmuz ortalarında, Ağustos başlarında çok şiddetli bir artışımız oldu. Yoğun bakım ünitemiz bizim hastanede tamamen doldu. Tabii diğer Los Angeles ve San Francisco'daki hastanelere kıyasla çok daha küçük bir hastaneyiz. Ama yani biz tamamen kapasiteye vardık. tam kapasiteye vardığımız zamanlarda yine bir düşüş olmaya başladı. Ve yine birkaç aylığına yine durum pek de fena değildi. Ama işte 2-3 hafta önce falan yine vaka sayılarında artış olmaya başladı. Ve mesela dün değil evvelki gün yoğun bakım ünitemiz tamamen kapasitede ve onların yarısı COVID hastasıydı. Ekonomik olarak da tabii sizin de dediğiniz gibi yani ekonomi çok kötü bir şekilde etkilendi. Bir sürü lokanta, mağaza hepsi kapanmak zorunda kaldı. Aslında sadece bugün istatistiklere bakıyordum. Amerika'da şu an 30 milyon insan işsiz. Ve bunların 18 milyonunun pandemi yüzünden olduğu düşünülüyor. O yüzden yani şey, Amerika'da pandemi nasıl gidiyor denildiği zaman kötü gidiyor diyeceğim yani açıkçası. Çok çok teşekkürler bu verdiğin bilgiler için. Peki bir şey soracağım. Eğer başkan Donald Trump olmasaydı ve seçimler bu sene Kasım ayında olmasaydı farklı yönetilebilir miydi? Çünkü baktığımız zaman neredeyse hemen hemen bütün cumhuriyetçilerin olduğu eyaletlerde bir direnme oldu. Onların daha önde oldukları eyaletlerde ve daha farklı yaklaştılar. Protestolar oldu. Bu kapanmalara ve maskeye karşı çıkıldı. Bunlar homojen bir grup muydu? Sadece Trump yanlısı olan ve hani biraz daha hani derin Amerika'nın diyeyim insanları mıydı, yoksa mesela Avrupa'da çok heterojen bu gruplar, protesto edenler en uç soldan en uç sağa kadar farklı politik görüşü olanlar da var. Amerika'da nasıldı? Biraz bahseder misin bu protestocuları? Evet, burada yani tabii herkesi genelleme yapmak istemem ama genel olarak diyeyim homojen bir gruptu. Daha çok işte Trump'ı dinleyenler, o cumhuriyetçi haber kanallarını dinleyenler dinleyen kişiler bu protestoları yapanlardı. Ve yani aslında birkaç ay önce ilginç bir yazı okumuştum. Demişlerdi ki Amerika'daki COVID'in durumunu anlamak için hangi haber ajanslarına baktığınızı öğrenmemiz lazım gibi bir şey yazmışlardı. Yani mesela CNN veya New York Times gibi yerlerden haber alan insanlar işte COVID'in durumu çok kötü, ülke çok kötü durumda gibi şeyler duyuyor. İşte Fox News veya benzer cumhuriyetçi haber kanalları ise işte o kadar da fena değil, bu gripten farklı değil. Yani işte H1N1'da olmuştu, o da geçti, bu da geçecek gibi şeyler söylüyorlardı. Bu süreçte Trump da önce Çin virüsü, bu bizde bir şey olmaz gibi söylevleri oldu. Ama gittikçe sonbaharda seçimlere de yaklaştıran sürede hem hasta sayısı hem yaşamını yitiren Amerikalı sayısı arttı. Bütün bunlara rağmen hala bu gerçeği görmeyip, durumun vehametini, aciliyetini, önemini görmeyip yine sağa sola suçlama yoluna mı gittiler? Çünkü birdenbire de hatırladığım kadarıyla 3 Kasım'da aşı geliyor gibi hani ciddi bir durum var ki aşıya beklentisi içine girdi Trump yönetimi. Nasıldı Trump'ın bu yaklaşımı? Yani bu bir oyun gibi miydi sence, yoksa gerçekten mi bunun ciddi bir şey olmadığını mı düşünüyordu kendisi ya da ekibi? Bence bu biraz da olsa bir roldü açıkçası. Çünkü yani gazetelerde çıkan haberlere göre bu son bir ayda, iki ayda veya seçimlerden önce yani sanki durumun ne kadar kötü olduğunu biliyordu da yani onun deyişiyle morali bozmak istemiyordu gibi bir şeyler söylüyordu. Çünkü yani Trump'ın seçimlere girerken hep söylediği şey işte ekonomi çok iyi. Ekonomi benim yüzümden çok iyi. İşte bir sürü şey, işsizlik oranı düştü. İşte Amerika yine bizim olacak gibi şeyler söylüyordu. Ama ondan sonra virüsle beraber ekonomi kötüye gidince, bir sürü insan işsiz olunca sanki işte her şey o kadar kötü değilmiş gibi rol yapmaya çalıştı gibi geliyor bana. Ama tabii bu sadece benim görüşlerim, benim okuduğum haber sitelerinin söyledikleri. Yani gerçek ne zaman ortaya çıkacak bilmiyorum ama beklemedeyiz yani. Peki araya gitmeden önce ve sözü Ayşegül'e bırakmadan önce iki küçük sorum daha var. Birincisi, eğer seçimler olmasaydı bu sene böyle mi davranırdı Trump ve seçimlerde Trump'ın kaybetmesinde bu süreç etkili oldu mu? Yani bu sene eğer pandemi olmasaydı Trump kazanır mıydı sence? Çok politik soru sordum, sağlığı bırak. Evet, evet, yani şey benim pek uzmanlık alanım değil ama yani şeyde aslında tıbba girmeden önce siyasi bilimler okumuştum. O yüzden belki bir şeyler biliyorum yani ama. Ama yani şey sanki bence pandemi olmasaydı Trump'ın kazanma şey olasılığı daha yüksek olurdu bence. Çünkü yani birçok böyle ortalarda olan iki taraf arasında kararsız olan insanlar bence pandemi yaklaşımı yüzünden Biden'a oy verdi. Peki son bir şey, sonra sözü Ayşegül'e bırakayım. Bu süreçte bir de ayrı bir figür vardı. Benim çok 80'li yıllardan beri tanıdığım, o zamanlar HIV için bir toplantıda da işbirliği yaptım. Anthony Fauci. Fauci'nin mesela bizde olsa Fauci bazen Trump'la çelişiyordu söylevleri. Hemen görevden alınır ve vatan haini ilan edilirdi. Fauci olmadı böyle bir şey. Ne yapıyor şimdi Fauci? Devam mı NIH'te? Evet. Peki. Fauci devam ve galiba geçen gün onunla bir söyleşi dinlemiştim. Galiba Biden onun altında çalıştığı 8. başbakan olacak. Evet, önemli birisi. Peki Ayşegül, evet. Sözümü sana bırakıyorum artık. Çok konuştum ben. Ben çok kısa bir şey soracağım. Ondan sonra müziğe geçeriz. Tamam. Hekimliğinin kaçıncı yılında yakalandın pandemiye? Yani pandemi sürecini yaşadın. Birinci yılın tam ortasında. Birinci yılın tam ortasında. Evet. Bak derin, bu bir şans yani. Bunu başka kimse görmüyor. Aynen. Ama yani ilginç olan taraf, mesela bizim hocalarımızın bazıları diyordu ki mesela bizim de hekimliğin ilk senesinde HIV pandemisi başladı diyorlardı. Yani sizin için de ilginç bir deneyim olacak diyorlar ki gerçekten yani belki ilginç yerine kabus diyebilirim ama yani bir deneyim oldu diyeyim. Evet. Peki. Hadi bir müzik arası. İlk parçaları senin için seçtik bak yani. Hep Amerika'dan. Teşekkürler. Bruce Springsteen'den geliyor. Born in the USA. 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Bruce Springsteen dinledik. Born in the USA ve konumuz uzaklardan bizimle birlikte oluyor. Uzaklardan geldi. Kaliforniya yakınları Santa Barbara civarından Dr. Derin Allard'la beraberiz. Evet Ayşegül, sıra sende. Derine tabii dertler bir mi diye soracağım. Türkiye'de pandemi süreci başladığından beri sağlık çalışanları COVID-19'la enfekte oluyorlar. Tam kaç sağlık çalışanının enfekte olduğunu doğrusu bilmiyoruz. Bu veri elimizde değil. Ama sağlık meslek örgütleri, sağlık sendikaları vefat eden çalışanları takip edebiliyor ancak. 200'ün üzerinde sağlık çalışanının vefat ettiğini biliyoruz. Farklı ülkelerde de sağlık çalışanlarının enfekte olduğunu biliyoruz. Avrupa'da tüm enfektelerin yaklaşık %12'si civarında olduğunu biliyoruz. Ve bundan dolayı Avrupa ülkeleri meslek hastalığı olarak tanımlıyorlar COVID-19'u artık. Amerika'da sağlık çalışanları enfekte oluyor mu? Bununla ilgili herhangi bir düzenleme yapılıyor mu? Bunu sormak istiyorum. Evet, yani aslında Türkiye'de olanların aynısı burada da oluyor. Bir sürü sağlık çalışanı COVID hastası oldu, vefat edenler de tabii oldu. Ve bu aynı tartışmalar, bunu işte iş yeri hastalığı yapmak gibi konular burada da şu an tartışma altında. Biz aile hekimliği ofisimizde aynı zamanda hastane çalışanlarının COVID taramalarını da yapıyoruz. Yani herhangi bir bulgusu olan insanları hemen bize gönderiyorlar. Biz işte oradan numuneleri alıp testleri yapıyoruz. Ve yani bu aralar herhalde bize gönderilen sağlık çalışanlarının %50'sinde COVID teşhisi koyuyoruz. Yani belki günde 2 kişi, 3 kişi. Tabii bu şey, bunlar sadece işte doktor, hemşire değil, aynı zamanda işte Evet. resepsiyonda çalışanlar, maalesef işte temizlik yapanlar da birçok vaka oldu. Maalesef bunlar aynı zamanda sadece hasta odalarına girmekle değil, aynı zamanda işte dinlenme yerlerinde, işte aile, aynı işte oda arkadaşı olanlar arasında mesela onlarda da bu bulaşma oluyor. Yemekhaneler. Yemekhanelerde tabii, yani şey, yemekhanemize girdiğimiz zaman her yerde şey levhalar falan var, işte lütfen tek başınıza oturun, işte mesafenizi tutun falan gibi şeyler, ama yani bu her zaman olmuyor maalesef. Ya da yemekhaneye giriyorsun, 20 tane masada 20 tane insan oturuyor. Yani ister istemez birisinin yanında başka bir insanı görüyorsun sonuçta. Şimdilik biz sağlık çalışanlarına verilen tek koruma diyeyim, bu testler her zaman ücretsiz ve COVID'e bağlı olan, en azından benim sağlık sistemim içinde, tüm tedaviler ücretsiz. Ama ondan başka herhangi bir yasal hak veya ona benzer bir şey en azından şimdilik yok. Bir şey daha soracağım. Bu sağlık çalışanlarına semptomu çıktığında mı PCR tetkiki yapılıyor, yoksa periyodik mi, yani 15 günde bir, 20 günde bir mi, yoksa semptomu çıkmadan yapılmaz mı bu Amerika'da? Şimdi bu da aslında büyük bir tartışma alanı tabii. Ve hastaneden hastaneye değişiyor diyeyim. Bizim hastanede sadece semptomu çıkanlar test ediliyor. Ancak etraftaki huzur evlerine ve yaşlı bakım evlerine gidenler, ki bunların arasında ben de varım, biz haftada bir defa test ediliyoruz. Yani herhalde Mart'tan beri bilmiyorum kaç hafta geçti, ama yani 40 tane falan test olmuşumdur. Ve bize işte her hafta yapılıyor. Aile hekimlerine o zaman daha farklı bir prosedür işletiliyor. Aslında periyodik test aile hekimlerinin çoğu ziyaret de yaptığı için var diye anlıyorum ben. Ve evet, var, ama bu dediğim gibi sadece bizim sağlık sistemimiz içinde. Diğer sağlık sistemleri içinde, yani bizim hastane sistemi içinde. Mesela diğer eyalette hep böyle şeyler olmuyor. Derin, bu bölümü anlatmaya başlarken aynı Türkiye'deki gibi diye başladın. Senin yaşın buna el vermez, çok gençsin, ama Türkiye çok partili demokrasiye geçtiğinden beri en büyük özlemimiz küçük Amerika olmaktı. Sonuçta da böyle benzedik birbirimize. Bu slogana bak ki, küçük Amerika olma hayali vardı her zaman. Peki, bu testler, tarama testleri sağlık personelinde, çalışanlarında PCR testiyle bakılıyor. Evet. Antikor testine hiç başvuruluyor mu? Bu antikor testi nerede kullanılıyor? Mesela sen bazı hastalarından istiyor musun? Ya da antikor pozitif çıkana nasıl davranılıyor, nasıl yorumlanıyor? Biraz onlardan bahsedelim istersen. Evet, tabii. Şimdi biz genelde PCR testi pozitif çıktığı zaman 2 veya 3 hafta sonra antikor testi de yapıyoruz. Tarama için, sadece tarama için antikor testi yapmıyoruz. Ve bu, yani antikor testi sadece bağışıklık, yani yaratılmış mı yaratılmamış mı ona bakmak için antikor testi, yoksa sadece onunla teşhis koymuyoruz. Zamanlama soruları olduğu için. Yalnız bu aralar sanırım 2 veya 3 gün önce FDA, duyduğum kadarıyla evde yapılabilen bir antikor testi için onay vermiş. Ancak bu aralar işte gece vardiyasında olduğum için fazla inceleyemedim açıkçası, ama yani okumam gerekiyor o konuyu. Bizim hastanede de aslında 15 dakika içinde sonuç veren antikor testleri vardı. Aynen işte şeker hastalarının şekerine baktıkları gibi o tür bir testi. Ama nedense 2-3 ay önce FDA onu onaylamamıştı. Belki bir değişiklik yapıp onayladılar, bilmiyorum yani detayları şu an. Aslında birçok enfeksiyon hastalığından farklı olarak hem virüsü saptayan, akut dönemi belirleyen PCR testi hem de antikor testi diğer hastalıklarda olduğu kadar başarılı değil galiba. Örneğin biliyorum ki hem Türkiye'de hem Avrupa ülkelerinde klinik olarak COVID-19 tanısı alan, görüntüleme ve tomografide de tipik COVID-19 bulguları olan, bu nedenle bu bir COVID hastasıdır dediğimiz hastaların belki %40'ında PCR negatif çıkıyor. Amerika'da evet. Var mı böyle bir durum? Evet, bizde de oluyor. Yani bu aralar bilmiyorum, PCR testini belki biraz değiştirdiler ya da işte sensitivity'yi biraz arttırdılar. Yani bu aralar o kadar olmuyor ama ilk başlarda hep oluyordu. Yani sadece işte BT tanısı ile koyuyorduk mesela COVID-19 tanısını. Peki Ayşegül, var mı sorun yoksa şu ilaçlara ait bir sorum olacak derine? Hocam tabii siz sorun. Bu dünyada aslında Fransızların ortaya attığı, Türkiye'de sanıyorum hala protokolde var, yanlış bir şey söylüyorsam Ayşegül lütfen düzelt, hidroksiklorokin. Bu ilaçla ilgili Amerika buna çok karşı, hiçbir işe yaramaz diyor. Ama bakıyorsunuz Fransızlar yarar diyor. Yan etki ve kardiyolojik sorunlar deniyor. Çok tehlikeli, aman kullanmayın deniyor. Romatologlar ve romatoloji uzmanları, biz bunu çeşitli romatoid hastalıklarda yıllardan beri kullanıyoruz. Hiç de öyle bir kardiyolojik soruna rastlamadık diyorlar. Sizler nasıl yaklaşıyorsunuz bu tedavi protokolüne? Evet, biz ilk başlarda o işte Fransız yayın çıktığı zaman ilk başlarda hidroksiklorokin ve azithromisini kullanıyorduk. Ondan sonra o işte ondan sonra New England Journal of Medicine dergisinde bir makale çıktı. Hidroksiklorokinin işe yaramadığını belirten bir yazı. Ve ondan sonra bizim enfeksiyon uzmanları bunu kullanmamamızı istediler ve yani açıkçası enfeksiyon doktorları ne derse biz onların protokollerini takip ediyoruz. O yüzden şimdilik ilk başlarda şiddetli vakalarda, yani hastaneye yatırılması gereken veya oksijeni düşük olan insanlarda steroid kullanıyoruz. Sadece oksijen düşükse dexamethasone adında bir steroid. Evet. Ve bazen hastalığın ilk işte 6-7 günü ise o zaman Remdesivir adı verilen bir ilaç kullanıyoruz. Sanırım ilk başta Ebola için kullanılmıştı. Şimdi COVID için kullanıyoruz. Ancak aynı zamanda buna bakarsanız da Dünya Sağlık Örgütü Remdesivir'in işe yaramadığını söylemişti. O yüzden yani... Sanıyorum bu ilaçlarla ilgili işe yaradı ya da yaramadı yorumunu yaparken biraz dikkatli olmak lazım. Hem hidroksiklorokin hem remdesivirde hangi hastalığın hangi evresinde kullandığınız çok önemli. Yani her iki antivirali de erken dönemde kullanırsanız belki olumlu sonuç alabilirsiniz. Ama geç, ağır ve yoğun bakımdaki evreye gelmiş bir hastada kullanmak, işte o zaman o dexamethason falan gibi immünosupresifler daha etkili oluyor gibi. Evet Ayşegül, sözü sana bırak. Çok konuşturuyorsun beni. Olur mu? Çalıştığım bölgede etnik kesimler nasıl? Göçmenler var mı? Mülteciler var mı? Yoksul bir kesimde mi çalışıyorsun? Yoksa daha zengin insanların olduğu bir kesimde mi çalışıyorsun? Ve çok genç bir hekim olarak baktığında dezavantajlı gruplar, kırılgan gruplar pandemiden daha mı çok etkileniyor sence, yoksa fark yok mu? Evet, ben aslında yani insanlar Santa Barbara'yı düşündüğü zaman hep böyle işte kıyısal, Amerika'nın Riviera'sı denilen, yani böyle çok zengin, lüks bir yeri düşünürler. Ama biz oranın daha kuzeyinde daha çok tarımsal bir bölgede çalışıyoruz ve bizim hastalarımızın birçoğu aslında tarım işçileri. Tabii bunlar daha düşük gelirli işler olduğu için genelde Amerikalılar bu işleri istemiyorlar ve çalışma koşulları da çok zor olduğu için ve genelde Latin Amerika'dan, özellikle Meksika'dan gelen göçmenler bu işlerde çalışıyorlar. Bu aynı zamanda işte Amerika'nın belirli şehirlerindeki temizlik işleri, işte fast food lokantalarındaki çalışanlar için filan da geçerli. Ve onlar aslında COVID'den çok daha kötü bir şekilde etkileniyorlar. Bunun birkaç tane etkeni var. Birincisi Amerika'daki sigorta sistemi. Yani sadece bu sigorta sistemiyle ilgili bir saat, iki saat konuşabiliriz. Yani çok karmaşık bir sistem aslında. İşte devletten yaşlılara iyi bir sigorta paketi var. Ama mesela fakirlere bazen veriliyor, bazen verilmiyor. Değişik koşullar falan var. Ve bu yüzden bu göçmenlerin çoğunda iyi bir sigorta yok. O yüzden kronik hastalıkları iyi bir şekilde tedavi edilemiyor. Kronik hastalıkları bazen hastaneye gelene kadar teşhis bile konulmuyor. İlaçlarını alamıyorlar. Belirli, yani böyle problemler oluyor. Aynı zamanda yine buralardaki yüksek kiralar ve düşük gelirler yüzünden mesela bir evde 3 veya 4 tane aile beraber oturuyor. O yüzden mesela bir tanesine COVID teşhisi koyuyoruz. Diyoruz ki başkalarından uzak durun, sosyal mesafenizi tutun. Ama tabii biliyoruz ki bunu asla yapamayacaklar. Bir tanesine teşhis koyduktan 3-4 gün sonra 5 tane daha insan geliyor aynı ev halkından. Ve yani bu aslında Amerika'daki değişik etnik gruplar içindeki sağlık değişiklikleri yani senelerdir olan şeyler ama COVID bunu bir kere daha yüzeye getirdi maalesef. Çok önemli. Peki bir müzik arası daha verelim isterseniz. Ondan sonra son bölümde biraz aşıları konuşalım. Çünkü bildiğim kadarıyla birkaç gün önce Amerika'da aşılama başladı. En azından bazı eyaletlerde. Nerede başladım bilmiyorum. Evet, bu kez Pat Smith'ten bir parça dinleyeceğiz. Because the Night. 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında müzik arasında ikinci parça olarak Patti Smith'ten Because the Night isimli parçayı dinledik. Konuğumuz Santa Barbara yakınlarından, Kaliforniya'dan geldi. Bugün Dr. Derin Alart'tan görüşüyoruz. Bu arada Santa Barbara deyince orada üniversite, ne üniversitesi var? Santa Clara, Santa Barbara yakın mı bunlar? Şey var, evet, Santa Barbara'da University of California Santa Barbara Üniversitesi var. Peki Santa Clara yakın mı? Santa Clara yok değil. Yani bize yani, yakın değil. Neden bu iki yerde üniversiteyle ilgilendim? Çünkü ben kısa süre önce menenjit B aşılarından bahsediyordum. Hani dünyada çocukluk çağında uygulanırken Santa Clara ve Santa Barbara'da üniversite kampüslerindeki menenjit, küçük menenjit B salgınları nedeniyle oradaki deneyimden aldım. Oradan isim çağrıştırdı. Anladım. Böyle bir menenjit bağlantısı kurdum senin oturduğun yerle. Peki, evet, biraz aşılardan Ayşegül, aşıları değinelim istersen. Buyurun efendim. Sosyal medyadan da takipteyim şu anda bizi. Profesör Doktor Şayka Yüksel, Derin'in bu yaşlılara giden sağlık çalışanlarına haftada bir PCR yapılmasını çok önemsemiş. Hemen takipçilerine duyurmuş programımızla birlikte. İkinci olarak da programımızın eski konuklarından Ceren Kumbasar diyor ki Patti Smith'in şarkısı benim şarkımdı. Benim şarkımı çaldığınız için teşekkür ederim diyor bilmeden. Ama bu Because the Night parçasını galiba bütün sanatçılar söylemiş. Yani çok, çok keyifli bir şarkı ve herkesin farklı yorumu var. Evet, güzel bir parça. Hadi hadi, müzik programı yapmıyoruz. Hadi bak, Amerika'dan çocuk saati içinde ayakta. Biz burada Patti Smith konuşuyoruz. Müzik de güzel. Hiç önemli değil. Sağ ol. Avitur aşısı diye bir şey var galiba. Amerika'da başladı. Nasıl gidiyor aşılama çalışmaları Derin? Evet, aşılama çalışmaları yeni başladı diyeyim. İşte geçen cuma günü Pfizer'ın aşısı için FDA'den onay geldi. Pazar günü uçak dolusu aşılar ülkenin her bir tarafına yöneltildi. Galiba pazartesi günü New York'ta ve öyle büyük şehirlerde aşılama başladı. Ve yani aslında o büyük şehirlerde hekim olan bir sürü arkadaşım tabii sosyal medyaya fotoğraflar koymaya başladılar. İşte sonunda aşı geldi diye. Bizim hastaneye de ilk önce dün vardı ve Pfizer'ın aşısı ve ilk önce enfeksiyon ve yoğun bakım doktorlarına verdiler. Ancak aslında önemli olan bir konu, şimdi bu Pfizer aşısının yan etkilerinin özellikle ikinci dozdan sonra daha şiddetli olduğu söyleniliyor. En azından üçüncü faz güvenlik çalışmalarında o görülmüş. O yüzden herkese aynı anda vermek yerine dalga dalga veriyoruz. Yani çünkü düşünce mesela tüm acil doktorlarına veya tüm acil çalışanlarına bir günde verilirse o zaman yani 23 gün sonra bir sürü insan işe gelemeyecek veya kendisini çok hasta hissedebilecek ve yani onu önlemek için dalga dalga veriyoruz. Biz asistanların bir bölümü aşıyı yarın alacağız ilk dozu. İkinci dalga da pazar günü olacak ve ben büyük bir ihtimalle pazar günü Pfizer aşısını alacağım. Benim hiç aşı karşıtlığıyla ilgili Fauci'nin bir konuşmasını da gördüm. %45'lerde, %49'larda Amerika toplumunda ben aşı olmam diyen. Evet. Sağlık çalışanları arasında var mı ben aşı yaptırmam diyen? Var. Maalesef. Ne oluyorlar? Ne oluyorlar? Yani şey, burada yani aşı olmanı, çalıştığın firma sana aşı yaptıramaz yani eğer sen izin vermezsen. O yüzden eğer aşı yaptırmak istemezlerse yine aynı tedbirleri almaya devam edecekler ve yani sanki aşı yokmuş gibi devam edeceğiz. Ama yani ben ve tüm asistanlar ve çoğu acil ve yoğun bakım doktorları kesinlikle aşıyı olmak istiyorlar. Evet. Peki sadece Pfizer aşısı mı var devrede? Moderna'nın aşısı? Moderna'nın aşısı büyük bir ihtimalle yarın FDA onayı gelecek. Tam olarak FDA paneli değil de bir panel, şimdi tam olarak isminin ne olduğunu hatırlayamıyorum, bugün toplanmış ve Moderna aşısının da güvenli olduğunu bildirmişler. O yüzden büyük bir ihtimalle yarın veya en geç ertesi gün Moderna aşısı için de onay gelecek FDA'den. Peki ona da onay gelince belki bir süre sonra AstraZeneca Oxford Üniversitesi'nin aşısına da gelebilir Amerika'ya. Amerika'da başka Novavax'ın falan da aşısı var olacak galiba. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bu kadar çok 4-5 çeşit aşıya onay geldiği zaman kime hangi aşı, yani bu tamamen rastgele mi yoksa belirli bir takım stratejiler var mı? Böyle aşı çeşitliliği olduğu zaman. Evet, benim bildiğim kadarıyla belirli bir strateji şimdilik yayımlanmadı ama eminim yani CDC'de bu toplantılar şu anda gerçekleştiriliyordur. Peki aşı var mı aşıyla ilgili soru? Tabii çok ilginç bilgiler. Aşı konusunda hep spekülasyon şunun üzerineydi. Çok düşük derecelerde uzun süreli tutulabildiği, bir haftalık sürede daha makul derecelerde tutulabildiği ama stoklamasının hep sorun olacağıydı bu mRNA aşılarının. Bu konuda bir sorun yaşandı mı? Bir ön hazırlık yapıldı mı? Bununla ilgili hiç bilgin var mı? Hep bu aşının spekülasyonlarındandı. Tabii yani benim tek bilgim kendi hastanem ve kendi eyaletim maalesef. Ama yaklaşık 2 hafta önce Kaliforniya'nın işte Halk Sağlığı Bakanlığı'ndan bize bir mesaj gelmişti hastanemize. İşte büyük bir ihtimalle Pfizer aşısı 1 veya 2 hafta içinde onaylanacak, hazırlanın diye. O yüzden hastanede zaten buzdolapları vardı bu düşük dereceye inebilen. O yüzden bizim için pek büyük bir problem olduğunu zannetmiyorum. Ama birçok insanın söylediği şey, tabii hastanelerde, büyük üniversitelerde, laboratuvarlarda işte -70 dereceye, -20 dereceye inebilen buzdolapları var. Ama mesela normal polikliniklerde yok. O yüzden büyük bir ihtimalle sağlık çalışanları aşılandığı zaman ve yaşlı evlerine gidip o insanlar da aşılandıktan sonra insanlar doktor ofislerinde veya polikliniklerde aşılanmak yerine aşı için hastanelere veya akademik merkezlere gelmek zorunda kalacaklar. Tabii daha küresel bir şekilde düşündüğümüz zaman da mesela bu -70'de tutulmak zorunda kalan aşıların şey yani 5 gün seyahat gerektiren bir Kenya kasabasına nasıl götürüleceğini tabii ki hayal edemiyoruz. Evet, bu bir sorun. Aşılar. Evet, aşılar. Tabii şu anda BioNTech aşısını konuşuyoruz, Moderna aşısını konuşuyoruz. Biraz Türkiye'den uzak şu anda. Çünkü Türkiye Sinovac aşısında şu anda en azından karar kalmış görünüyor. Ondan dolayı hani şimdilik biz dinleyici durumunda kalıyoruz. Benim aklıma bir soru daha geliyor. Yoksul kesimden, fakir kesimden söz ettik. Diyelim ki riskli gruplar bu aşıyı oldular. Riski yüksek olmayan gruplar da tabii sırayla olacaklar. Bu aşı ücretli mi olacak sence? Ücretsiz mi olacak? Tahminin nedir? Çünkü hani küreselde bir durum var, hani normal bir şey değil. Amerika devletinin söylediklerine göre Amerika'da oturanlar için ücretsiz olacak. Ancak aslında onu ilk söyledikleri zaman Amerika vatandaşları için ücretsiz olacak demişlerdi ama sonradan işte Amerika'da oturanlar için ücretsiz olacak dediler. Yani göçmenler için filan ücretli olabilir olarak anlıyorum. Belki yani tam Belki. olarak bilmiyorum. Ama yani ücretsiz olması konusunda da genel bir iradenin olması da çok güzel bence. Çünkü aşılama çok önemli. Bu bir aşı savunuculuğu durumu da yaratıyor diye düşünüyorum. Bu tabii halk sağlığı deyince aşılama konusundaki kampanyalar akla geliyor. Bu kampanyalar başladı mı? Amerika neler yapıyor aşı karşıtlığını kırıp kitleleri aşılamak için? Bunu merak ediyorum. Tabii her ülkenin deneyimi kendine, ama hani yavaş yavaş bu deneyimler nasıl yapılıyor? Nasıl kampanyalar? Neler düşünüyorsunuz siz? Ne bileyim, polikliniklerinize aşı olun diye bir şeyler mi yazacaksınız? Anlatacak mısınız? Hikayeleştirecek Tabii. misiniz? Ne yapacaksınız? Yani maalesef Amerika'da aşı karşıtlığı hala var. Ve yani uzun senelerde olacak diye düşünüyorum. Bunun tabii senelerdir bunu grip aşılarıyla baş ediyoruz. Galiba son verilere göre Amerika halkının sadece %40'ı veya 45'i her sene grip aşısı oluyor ki her sigorta şirketi burada grip aşısını ücretsiz veriyor hastalarına. Biz yani herhalde hikayeler anlatarak işte panolar asarak bu şeyleri bu COVID aşısını halka duyurmaya çalışacağız. Radyoda da eminim haberler çıkmaya başlayacak. Çünkü mesela radyolarda hep böyle işte elinizi yıkamayı unutmayın, maskenizi takmayı unutmayın gibi şeyler çıkmaya başladı birkaç ay önce. Eminim aşı için de benzer şeyler yapacağız. Ama yani Kaliforniya'nın Toplum Sağlığı Bakanlığı aslında bu konuda çok iyi. Yani her ne kadar halk dinlemese de ellerinden geleni yapacaklarından eminim. Bu konuda tabii aşı karşıtlığı ya da insanları aşıya ikna etme, inandırma konusunda tabii televizyonlar, radyolar, duyurular önemli, ama en önemlisi hekimler ve senin de söylediğin gibi bir hikaye anlatmak, bir öykü anlatmak. Yani en büyük soru, doktor bey siz bana öneriyorsunuz ama siz aşılandınız mı sorusu. Evet, ben aşılandım dediği zaman hekim hastayı ikna etmek ya da kişiyi aşılamak daha kolay olacak herhalde. Aynen. Mesela biz grip aşısı olduğumuz zaman bize bir rozetimize takmak için bir şey veriyorlar. İşte mesela ben her hastayı ikna etmeye çalıştığım zaman onlara gösteriyorum işte. Bak ben oldum, siz de olun diye. Yani bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor açıkçası Yaramıyor, evet. ama elimizden Bir geleni yapıyoruz. derin bir de aşılarla ilgili, çünkü biraz da okul ve eğitim konusunda Amerika ne yapıyor onu öğrenmek istiyorum Covid Tabii. döneminde, ama bir soru, pratik bir soru. Covid geçirdiği bilinen semptomatik ya da asemptomatik sağlık çalışanı ya da toplu, bunlar aşılanıyor mu? Bunlara ne deniyor? Aşılanmayın mı siz deniyor şimdi? Daha belirli bir kural konmadı. Yani daha bilmiyoruz. Galiba CDC bir 6 ay kadar sizin aşılanmanıza gerek yok deyip, en azından önceliği hiç temas etmemişlerle götürüp daha sonra aşılanma yolunu tercih edecek. CDC'nin bir yayını vardı çünkü, öyle Evet. gördüm. Ben de öyle bir şey duymuştum. Bize sağlık çalışanları için onu yapacaklar mı bilmiyorum ama galiba tüm, en azından benim hastanemde tüm sağlık çalışanlarına olsalar da olmasalar da Anladım. verecekler. Ama tabii ondan sonra bu tabii etik sorunları da ortaya çıkarıyor. Çünkü yani o insanda zaten antikor varsa neden bir de üstüne aşı verelim bu ilk ay, 6 ay içinde gibi sorular. Ama yani bakalım hastane neye karar verecek. Hala belli olmayan noktalar var. Evet. Aşıyla aşılarla ilgili başka öğreneceğimiz bir Bir şey sorum kaldıysa var. lütfen Aşı olduktan sonra belli bir süre sonra antikor testi yaptıracak mısınız? Böyle bir şey var mı? Yok herhalde diye yok, düşünüyorum. öyle bir plan yok. Peki biraz da okullardan bahsedelim. Eğitim sistemi nasıl gidiyor? Yani Türkiye'de bu çok sorulan soru. Avrupa'nın farklı ülkeleri farklı yaklaşıyorlar. Yani bazıları anaokullarını açıyor, daha büyük sınıfları kapıyor. İşte o sınıfta bir tane Covid çıkınca okulu kapayan var, sınıfı kapayan var, hiç kapamayan var. Oldukça karışık ve birbirleriyle hiç uymayan, örtüşmeyen yaklaşımlar var. Amerika'da belirli bir standart var mı ya da eyaletler içinde belirli bir standart var mı? Bizde de yani aslında pek birbiriyle uyuşmayan bir sistem var maalesef. Eyaletten eyalete değişiyor. En azından Kaliforniya içinde değişik konutluklara oradaki yoğun bakım ünitesi kapasitesi son 14 gün içindeki yeni vaka sayılarına göre belirli bir renk koyuyorlar. Ve belirli bir renge geldiğin zaman tüm okulların sözde kapanması lazım. Ama işte bir de Amerika'da, Türkiye'de de olduğu gibi özel okul ve işte devlet okulu farkları var. Bazen işte özel okullar yine de açık kalmak istiyorlar, yine protestolar falan oluyor. Yani konutluktan konutluğa ve şehirden şehire ve eyaletten eyalete değişiyor. Benim duyduğum kadarıyla benim oturduğum kentte en azından şimdilik anaokulları ve ilkokullar açık, orta ve liseler kapalı. Ama yani bu her hafta değişen bir kural Evet, maalesef. evet, evet. Özellikle Fransa'yı ben daha yakından izleme olanağı bulmuştum. Orada daha çok çalışan anne babanın hani çocuklarını okula göndermeleri gerekiyor diye çocuklar okula gidiyordu. Ama tabii ki biliyoruz ki pediatrik olgularda daha hafif geçiyor, daha az görülüyor. Onların alması ve örneğin oyuncaklarla çocukların kreşte ya da anaokulunda bulaştırmaları pek mümkün değil galiba, değil mi? Daha düşük olasılıklar. Evet. Çünkü evet Ayşegül, son 5 dakika söyle bakalım. Sor. Derin'e diyeceğim ki iyi zamanda mezun olmuşsun Derin. Bir de tabii bu eğitimin haricinde tıp eğitimi var ki şu anda en çok tartışılan konulardan biri bu. Çünkü tıp eğitimi büyük oranda aksıyor. Sadece tıp Evet. eğitimi değil tabii hemşirelik eğitimi de, diş hekimliği eğitimi de Türkiye'de değil tüm her yerde herhalde aksıyor. Amerika'da nasıl? Hiç eğitim, tıp eğitimiyle ilgili bir bilgin oldu mu? Muhakkak arkadaşlarım vardır. Evet. Şey nasıl gitti? Aksadı mı orası da? Bir de tabii şimdi şöyle bir soru da çıktı. Son olarak onu da sorayım. Yani şey tıp eğitimini herkes alabilir durumdaydı. Ama şu anda kronik hastalıklı tıp öğrencileri inanılmaz dezavantajlı duruma düştüler. Tabii. Bu da bir sorun. Nasıl çözülür gerçekten bilmiyorum ama bu da ciddi bir sorun. Çünkü onların da eğitim fırsatı sunulması gerekiyor. Durumlar nasıl Amerika'da tıp eğitimi konusunda? Evet, yani aşağı yukarı Mart'tan Ağustos'a kadar tıp eğitimi tamamen internete geçti. Yani mesela aslında bizim yeni asistanlar için bugün mülakatlar yapıyorduk. Onların CV'lerine falan baktığım zaman mesela diyorlar ki işte kadın doğumu internet üzerinden yaptım. İşte kitap okudum. Biraz işte hocayla Zoom üzerinden ders aldık. Ondan sonra sınava girdik, geçtik. İşte kadın doğumu geçtik gibi şeyler oluyor maalesef. Ama işte Ağustos'tan Eylül'den beri sanki biraz normale döndü gibi. En azından tıp fakültesi öğrencileri yine hastaneye dönmeye başladılar. Tabii onları COVID vakalarından çok uzak tutuyoruz. Sadece yani onları güvenli tutmak için değil, yani yeterince maske, eldiven gibi şeylerin olması için. Çünkü yani tıp eğitiminde sizin de bildiğiniz gibi bir odaya 10 tane kişi giriyor bazen. Yani o 10 tane maske, 10 tane eldiven harcamamak için onları uzak tutuyoruz. Ama yani ondan başka Eylül'den beri normale döndü diyebilirim. Bir çok kısa soru daha. Evet. Türkiye'de teletıp çok tartışılıyor. Oradaki durum nedir? Evet, biz de aslında Mart'ta ve Nisan'da bunlar ilk başladığı zaman polikliniğimizi tamamen kapattık. Her şeyi teletip olarak yapıyorduk. Ve yani bu aslında bizim için de yepyeni bir şey oldu. Yani ve yeterince güvenilir platformlar falan olmadığı için mesela Zoom üzerinden teletip yaptım ben birçok hastaya. O yani hala devam ediyor. Kronik hastalığı olan insanları hala teletipla tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama yani tabii ki bazı şeyler için insana dokunmak, kalbini dinlemek, evet, akciğerlerini dinlemek gerek. Ve yani zor bir durum. Zor bir durum. Çünkü insanları korumak için poliklinikten uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da uzaktan teletıpla yeterince derin bir muayene edip yani yeterince iyi bir tedavi verebileceğimizi düşünmüyorum ben. Evet. Aynı saygılar. Aynen. Çok benziyoruz. Küçük Amerika diyorum. Küçük Amerika oldu işte. Biz almışız. Peki derin, bütün bu süreçte senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Geleceği nasıl görüyor Amerika bu pandeminin? Yani bu aşılar geldi. İşte 2-3 ay içinde kitlesel aşılamalarda oran yükselecek ve bu iş bu sene biter mi diyorlar? Yoksa bu kadar çok aşı karşıtlığı, aşının her zaman koruyup korumayacağı, bu efficacy sonuçları, etkinlik sonuçları %95'ler ama real world datalarında bu düşecektir tabii ki %70'lere. Evet. Bütün bunlar göz önüne alındığında kolay kolay kurtulacak mıyız? Bu süreç bitecek mi 2021'de yoksa daha bir süre bekleyecek miyiz? İşte yani herkesin merak ettiği soru tabii ki o. Dr. Fauci ile yine bir söyleşi dinliyordum geçen gün. Gelecek sene Noel zamanlarında belki maskemizi çıkartabiliriz, evet, diyordu. Evet. Yani açıkçası bilmiyorum. Yeterince deneyimim yok. Yeterince, evet, bilmiyorum. Yani ne olacağını bilmiyorum. Ama benim tek düşüncem yani aşı olmadan bu pek geçmeyecek. Evet. Ve yani AstraZeneca'yı konuştuk, işte Novavax'ı konuştuk, Çin aşılarını konuştuk, Rus aşılarını konuştuk. Ne olursa olsun yani elimizde olan aşılarla, evet, aynen, bunu yani belki yeneceğiz demeyeceğim ama biraz daha normale doğru gidebileceğiz diye düşünüyorum. Bu herhangi bir aşıyı yaparak bunu yeneceğiz. Bu söylevlerin eğer bir gün Türkiye'de hekimlik yaparsan Sağlık Bakanlığı sana öncelik tanıyacaktır. Çünkü onların istediği bir mesaj vermiş oldum. Peki. Çok çok teşekkürler. Uzaklardan katıldın, bizi kırmadın. Gecenin bu saatinde ayakta kaldın. Tekrar tekrar teşekkürler. Sana başarılar. Kendine dikkat et. Belki ileride farklı bir sağlık konusunda tekrardan bizim konumuz olursan irtibatı kaybetmeyelim. Çok seviniriz. Tabii ki ben de çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Peki son parça Sophie Hunger'dan gelecek. Aslında Noir Désir grubunun bir parçası. Le Vent l'Emporteur ama bu parçayı seçim nedenimiz Osman Kavala'nın sevdiği parçaları toplamış Açık Radyo ve onu destekleyenler. Osman Kavala albümü diyelim. Onun seçtiği bir parça da bu Le Vent l'Emporteur. Bu parçayla size veda edeceğiz. Derin tekrar tekrar teşekkürler katıldığın için, bize vakit ayırdığın için. Sana başarılar ve kendine dikkat et. Efendim hoşça kalın, iyi hafta sonları. Güzel bir ben teşekkür madde ederim. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.